Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie ograniczeń sanitarnych w czasie świąt wielkanocnych apeluje wiceminister zdrowia. Twórzmy atmosferę wzajemnej solidarności, dobroci i szacunku, mówił o tym arcybiskup Marek Jędraszewski, rozpoczynając obchody Wielkiego Tygodnia. Grupa obserwatorów spotkała się w Łagrze z Aleksiejem Nawalnym, który skarży się na zły stan zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska ponownie apeluje o przestrzeganie ograniczeń sanitarnych w czasie świąt wielkanocnych. W Polskim Radiu 24 mówił, że najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe w kwestii trzeciej fali pandemii. Myślę, że to są chyba już ostatnie święta Wielkiej Nocy, kiedy będziemy w takim reżimie. Mam taką nadzieję oczywiście. Zobaczymy, czy te restrykcje są przestrzegane, bo to jest jakby bardzo ważne, szczególnie w tym najbliższym tygodniu. No ja myślę, że tak jak wielokrotnie mówiliśmy, ten tydzień przedświąteczny, ale tydzień poświąteczny będzie tutaj w tej trzeciej fali bardzo kluczowy, więc z naszych estymacji wynika, że właśnie ten szczyt wypadnie w okresie okołoświątecznym. Podczas spotkań rodzinnych w jednym mieszkaniu może przebywać maksymalnie 5 osób, ale do tego limitu nie wliczają się domownicy oraz osoby zaszczepione. Dzisiaj było ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To jak na razie rekordowy wynik w niedzielę od początku pandemii. W obliczu dotykających nas nieszczęść twórzmy atmosferę wzajemnej solidarności, dobroci i szacunku, a także wdzięczności. Tak mówił arcybiskup Marek Jędraszewski, rozpoczynając obchody Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. W archikatedrze na Wawelu metropolita krakowski przewodniczył liturgii Niedzieli Palmowej. Wobec tych, którzy w służbie cierpiącego człowieka poświęcają swój czas, siły i zdrowie, niejednokrotnie ryzykując nawet własnym życiem. Odrzucajmy od siebie wszelkie złe słowa, niejednokrotnie, zwłaszcza nieprawdziwie oceniające obecną trudną sytuację i krzywdzące tych, którzy dla innych czynią wiele dobra. Arcybiskup Marek Jędraszewski zachęcał do osobistej i rodzinnej modlitwy, spowiedzi oraz żywego udziału w obrzędach Triduum Paschalnego, czy też włączania się w modlitwę wspólnoty Kościoła za pośrednictwem mediów. 26 metrów i 8 centymetrów miała palma, która wygrała 62. konkurs palmy w Lipnicy Murowanej. Wykonał ją Andrzej Goryl z rodziną i to dla niego druga taka nagroda z rzędu. Jak mówił, jest zadowolony, ale jednocześnie podkreśla, że nie udało mu się w tym roku zrealizować swoich planów zakładających pobicie własnego rekordu z 2019 roku. Wczoraj przez noc można powiedzieć, że prawie w ogóle nie spałem. Miała być większa dużo palma, ale sprawdzałem pogodę i strasznie mówili, no kiepską pogodę, wiatr jest najgorszy, co może być. Cała rodzina pomaga i ogólnie to oni robili tak od środy popielcowej te kwiatki, weszło tutaj 700 kwiatków weszło. Taka współpraca po prostu, ja tworzę tą palmę całą, a brat jest bardziej z takiej perspektywy, żeby podnieść to. Komisja konkursowa oceniła w sumie ponad 120 kompozycji. Aleksiej Nawalny spotkał się z grupą obserwatorów monitorujących przestrzeganie praw człowieka w koloniach karnych. Napisali o tym na swojej stronie internetowej przedstawiciele Społecznej Komisji Obserwacyjnej Obwodu Włodzimierskiego. Lider opozycji jest przetrzymywany w Łagrze w miejscowości Pokrow. Według jego adwokatów polityk skarży się na silny ból w plecach i niedowład nogi. Aleksiej Nawalny napisał list do szefa Federalnej Służby Więziennictwa, w którym żąda, aby zaprzestano stosowania wobec niego tortur psychicznych polegających na budzeniu go co godzinę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Członkowie Włodzimierskiej Komisji Obserwacyjnej poinformowali, że Aleksiej Nawalny ma silny ból pleców i nogi, ale porusza się samodzielnie. Opozycjonista miał poprosić o podanie mu konkretnego preparatu przeciwbólowego, którego nazwę podał odwiedzającym go członkom komisji. Nie miał innych życzeń, poinformowali członkowie Komisji Obserwacyjnej. Część rosyjskich opozycjonistów i niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że wobec Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej są podejmowane działania, które szkodzą jego zdrowiu i życiu. Polityk partii Jałdoko, Lew Schlossberg, napisał na blogu Echa Moskwy, że opozycjonista jest osobistym więźniem Władimira Putina i prezydent Rosji osobiście odpowiada za wszystko, co się z nim dzieje. Natomiast politolog Władimir Pastuchow porównał sytuację Nawalnego do sytuacji adwokata Siergieja Magnickiego, którego w moskiewskim areszcie bito, odmawiano pomocy medycznej i w konsekwencji doprowadzono do jego śmierci. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

głębokiego archiwum magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. Kiedyś napisałem, że kultura katastrofy jest katastrofą kultury. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo bliscy tego, ponieważ dzieją się rzeczy dosyć na świecie, sam szalony. Lista szaleństwa ludzkiego i głupoty ludzkiej nie ma właściwie już granic. Dzień dobry Państwu. No, dzisiaj w magazynie bardzo kulturalnym skupimy się zdecydowanie wokół teatru. To wyjątkowy weekend, Międzynarodowy Dzień Teatru, jak żaden inny w tym roku wygląda specyficznie. Tak więc nasi goście będą się odnosić do tego, jak ten teatr będzie się rozwijał, jak się rozwijał do tej pory. Witamy bardzo serdecznie redaktor Barbara Marcinik, mówiąca do Państwa Katarzyna Cygler, Michał Jakubik, Jakub Sadowski i Piotr Majewski, który ma bardzo trudny czas i z którym jesteśmy całym sercem. Teraz nasz pierwszy gość, pani Elżbieta Wrotnowska, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No, takiego Międzynarodowego Dnia Teatru jeszcze nie było, prawda, pani Elżbieto? To znaczy, poprawię, lekko skoryguję, już był. Bo no już był rok, tak, ale rok temu obchodziliśmy już w warunkach początków lockdownu, to, prawda, pierwszego lockdownu, Międzynarodowy Dzień Teatru i no, w lepszych nieco nastrojach, prawda, bo dziś już jesteśmy mamy już zupełnie inne doświadczenia, jesteśmy bardziej doświadczeni trudnymi sytuacjami, odejściem wielu ludzi teatru też, no, ale też nie ustajemy w działaniach, nie podejmujemy nieustająco działania, żeby środowisku teatralnemu nie tylko towarzyszyć, ale też i pomóc w tym bardzo trudnym czasie. W zeszłym roku zakładaliśmy, że to potrwa tydzień, dwa i zniknie, a teraz już wiemy, że to jest sytuacja, która stanowi wyzwanie długofalowe w ogóle dla teatru jako instytucji, teatru jako myśli, teatru w ogóle podejścia do form przekazu i też do sposobu ich realizacji. Co państwo, jakie podejmujecie działania, żeby jakoś wspomóc tych artystów przeróżnych dziedzin, przeróżnej specyfiki teatralnej, którzy znaleźli się na rozdrożu? Myśmy zaczęliśmy od współpracy ze środowiskiem. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, w kwietniu, od zaproszenia przedstawicieli wszystkich środowisk teatralnych, reżyserów, dyrektorów teatrów, przedstawicieli związków i stowarzyszeń teatralnych do pracy w zespole eksperckim, który od tej pory działa w instytucie i pracuje nieustannie. Z inicjatywy zespołu podjęliśmy pierwsze i najważniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o kwotę skierowanej pomocy do środowiska teatralnego. Powstał Fundusz Wsparcia Kultury, który oczywiście z różnym jakby krytykowany z uwagi na wysokość kwot oraz prawda, postawę części celebrytów, jednak trzeba powiedzieć, że bardzo pomógł teatrom, że docierają do nas liczne głosy podziękowań, liczne dobre głosy mówiące o tym, że bez tego wsparcia teatry nie przetrwałyby trudnego okresu końca ubiegłego roku i początku tego, bo przypomnijmy, że ten projekt było wsparcie o charakterze paratarczowym, czyli kwoty wsparcia można było przeznaczyć zarówno na pokrycie strat w ubiegłym roku, czyli na wsparcie pracowników, na zapłacenie im chociażby za działalność online, ale także na nowe spektakle, bo można już było rozpocząć pracę i wypłacić umowy i honoraria za przedstawienia, które będą realizowane w tym roku. To było bardzo poważne wyzwanie. Nasi beneficjenci właśnie już dawno te pieniądze pieniądze wydali, ale teraz się rozliczają i docierają do nas no, nadal bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobre głosy. Jednocześnie równolegle z pracami nad Funduszem Wsparcia Kultury od razu zainicjowaliśmy liczne projekty online'owe również, choć obserwujemy, przede wszystkim obserwowaliśmy to, jak szybko, jak dynamicznie, jak elastycznie zareagowały teatry na ten trudny czas pandemii, jak szybko się zreorientowały i jak, prawda, jak natychmiast przeszły do sieci. Dzisiaj czytamy na okładkowym materiale w miesięczniku Teatr, że internet ocalił teatry. No wtedy, jak przypominamy sobie wszyscy te krytyczne głosy, była fala krytyki na program, zainicjowany program Kultura w sieci. Dzisiaj już patrzymy na to z perspektywy czasu zupełnie inaczej. Więc pojawiły się nasze programy, nasze własne projekty online'owe, takie jak projekt Ciało Przestrzeń, adresowany do szerokiej publiczności, a prowadzony przez wybitnych tancerzy i choreografów, jak online'owy kurs fotografii teatralnej, który spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem, którego pokłosiem była wizyta, ten format zamierzamy też w tym roku powtarzać. Pojawiło się też ostatnio, zainicjowaliśmy już w tym roku sesję pomocy psychologicznej dla środowiska i ta pomoc też będziemy kontynuować ją do końca sezonu, gdyż wydaje się niezwykle potrzebna. Niebawem uruchomimy także projekt dotacyjny dla środowiska OFO-owego, Teatru Niezależnego, o co już od lat to środowisko wnioskowało. Niemniej w tym uruchamiając go, mamy świadomość też, że ten projekt OFF Polska to będzie program grantowy. W tych okolicznościach będzie miał również charakter, co tu dużo mówić, pomocowy. I tak też widzimy tegoroczny kształt wielu innych naszych programów, w tym inicjowanego świeżo ostatnio programu Przestrzenie Sztuki. Gdyż po prostu no, należy się skupić w duchu solidarności, w duchu troski, w tym duchu, w którym dzisiaj, w tym roku przemówiły obydwie autorki naszego tegorocznych przesłań. Myślę, że to jest to najważniejsze wyzwanie, żeby po prostu nieść pomoc, żeby okazywać tę solidarność najsłabszym w środowisku teatralnym i żeby bazując na jego niesamowitym właśnie tym potencjale, którym na przykład Helen Mirren mówi tak pięknie, że to jest taka utrwalona kruchość i ta utrwalona kruchość jej zdaniem jest źródłem siły, źródłem właśnie tej mocy teatru, bo rzeczywiście przecież proces twórczy polega na nieustannej zmianie. To jest coś, twórczość teatralna jest bardzo przecież czymś zarówno ulotnym, jak i też dynamicznym, polegającym właśnie na zmianie. A teraz tym zmianom teatr i środowisko teatralne bardzo, bardzo mocno podlega. Helen Mirren też powiedziała coś takiego: piękna kultura teatru przetrwa tak długo, jak długo my przetrwamy na ziemi. I rzeczywiście teatr pokazuje to miejsce teatru w naszej strukturze. Teatr jest tak ściśle związany z człowiekiem i z jego dynamiką, z jego obecnością fizyczną. No bez niej nie ma teatru. Mogą być przeróżne formy, oczywiście online'owe, ale jednak teatr musi zacząć się w tym kontakcie aktor-aktor i widz-aktor. I mam nadzieję, że do tego wrócimy. Ale teraz wspomniała Pani o tej szerokiej działalności związanej z pomocą finansową i zarówno instytucjonalnym organizacjom, jak i OFO-owym. Ale co, jeśli to potrwa dłużej? Czy są już jakieś rozmowy, jakieś debaty związane, w jaki sposób znaleźć źródło po prostu zarobku w takim razie, jeżeli ta sytuacja potrwa inaczej? Albo jak przeformatować w ogóle działalność tych teatrów w tej sytuacji? Na ten temat przeprowadziliśmy, znaczy, można powiedzieć, że źródłem do tego rodzaju refleksji mogą być badania, które w ubiegłym roku przeprowadziliśmy nad sytuacją środowiska wszystkich grup zawodowych, menadżerów, nad postawą wobec tej sytuacji pandemicznej i szukaniu strategii przez dyrektorów i menadżerów teatralnych. I myślę, że te badania mogą już nam bardzo wiele mówią o tym, co należy robić, bo niedalej jak w miniony czwartek właśnie była prezentacja raportu zespołu profesor Doroty Ilczuk, który jest poświęcony sytuacji artystów i artystek w czasie pandemii. Myślę, że te rekomendacje mogą posłużyć i posłużą zapewne wypracowaniu kolejnych programów pomocowych, ale rzeczywiście to jest bardzo trudne, to co pani redaktor, ten problem, który pani, to pytanie jest bardzo ważne, bo rzeczywiście przecież to już trwa rok, a boimy się bardzo, że mówi się, że sama pandemia może potrwać do końca roku, a z przypadkami z ogniskami tak zwanymi, czyli do okresu, kiedy my się wszyscy po prostu populacyjnie bądź to wyszczepimy, bądź nabędziemy tą odporność zbiorową. Natomiast w związku z tym no już w tej chwili trzeba, bo mówili o tym między innymi autorzy raportu na temat strategii, jakie liderzy teatralni obrali w pierwszych miesiącach pandemii, że no wtedy to było po prostu raczej to była taktyka niż, prawda, to była reaktywne działania, które trzeba było natychmiast działać, podjąć po prostu decyzje. Po żołniersku, dokładnie. A teraz trzeba budować strategię. I tutaj nasi respondenci zwracają uwagę, że rzeczywiście ta odpowiedzialność spoczywa ich zdaniem na Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Myślę, że ona spoczywa też właśnie na środowisku, bo tak to postrzega też zespół ekspercki działający przy instytucie, że po prostu, że te mamy już, można powiedzieć, już po roku mamy zdiagnozowane te pola, w których ta interwencja i ta pomoc państwowa, ten mecenat powinien być w tej sytuacji skierowany, ale cóż, musimy przekuwać to nieustająco w konkretne programy dotacyjne, w konkretne sposoby na pomoc, konkretne rozwiązania. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że artyści, zwłaszcza artyści związani z teatrem, no to są ludzie, którzy mają własną działalność albo po prostu pracują na umowy o dzieło, tak więc jeżeli nie to źródło utrzymania, to będą musieli znaleźć inne, a to znaczy, że się te zespoły rozpadną, a wypracowanie znowu tej relacji głębokiej między ludźmi, która pozwala tworzyć takie wspaniałe rzeczy na scenie, no jest trudne i wymaga czasu. Tutaj myślę, pani redaktor, że wielka odpowiedzialność spoczywa na instytucjach, to znaczy myślę, że oni czują, dyrektorzy teatrów, z którymi rozmawiam, czują ten ciężar odpowiedzialności na sobie, bo nie dalej jak wczoraj słuchałam w Polskim Radiu 24 relacji artystów z Teatru Studio w Warszawie, które mówią o tym, że właśnie ta wspólnota instytucjonalna przygarnia kogo może i jak tylko może pomaga i zatrudnia na umowy zlecenia czy umowy o dzieło, chociażby właśnie do tej działalności teraz prowadzonej licznie online. Mm-hmm. I że po prostu w ten sposób chociażby niesie właśnie, po prostu daje pracę, bo jak wiemy dla aktorów, zwłaszcza dla aktorów, tak jak powiedział jeden z naszych właśnie wśród ankiet, które przeprowadzono z ludźmi, z artystami, jest to no, albo ekspresja, albo depresja. Prawda? Znaczy tutaj jest tercium non datur, niestety. W związku z tym no, po prostu trzeba starać się za wszelką cenę pomóc i po prostu dostarczyć, tak. zapewnić nowymi projektami, nowymi formami. My zresztą dlatego też w Instytucie zaproponowaliśmy konkurs na projekty teatralne online, żeby zauważyć, żeby docenić również ten z początku zrazu znienawidzoną formę. Natomiast no myślę, że ona jest po prostu formą konieczną. Tak teraz już nie ma innego wyjścia i tak jak jeszcze na chwilkę się odwołam do orędzia Justyny Sowczyk o nowych wyspach, które wyłonią się w tym procesie zmian wulkanów, to myślimy o tym, żeby one dobrze, żeby wyłoniły się właśnie takie wyspy, tak, w procesie zmiany. Możemy też nowe lądy, tak jak w przypadku teatru online, który można powiedzieć jest nowym lądem, a żeby już do końca posługując się tą metaforą, to no, żeby starać się, żeby nie wybuchło tsunami, żeby nas po prostu ta sytuacja jak najmniej poturbowała i poszkodowała. Justyna Sobczyk w ogóle tak optymistycznie podchodzi do tej sytuacji jako osoba czynu, która po prostu bierze to, co jest i przekuwa to na formy teatralne. Bardzo mi się podoba ta postawa i myślę, że ona jest dobrym lekarstwem na wszelkie depresje, o których pani wspomniała. Jakkolwiek depresja, ekspresja, no to też jest trochę tak, że jedno jest pewne. Artyści po tych wszystkich przejściach będą mieć bardzo wiele do powiedzenia, aktorzy będą cały czas pobudzeni emocjonalnie, nie? Więc jedno jest pewne, że tę dawkę emocji być może zobaczymy później na scenie, bo gdzieś trzeba będzie dać jej upust. Ale jeśli chodzi o to, co w najbliższym czasie się dzieje w Instytucie, a tego jest bardzo dużo. Ja nawet zobaczyłam, że w kwietniu jest online, premiera online monodramu cyrkowego. Tak, jest to... Mama Łyga. Mama Łyga, tak, według książki Głej Weterany i dziecko, proszę mi powiedzieć, poprawić, dziecko gotuje się w Mama Łydze. Tak. Według tego tekstu będzie monodram w reżyserii Janny Zdrady. Dokładnie tak. W zeszłym sezonie mieliśmy w Instytucie pierwszą konferencję poświęconą cyrkowi międzynarodową. I poszliśmy, można powiedzieć, za ciosem i włączając w ogóle tematykę cyrkową do naszej, do pola naszych zainteresowań instytutowych. Będzie po tej konferencji ukaże się wydawnictwo. Natomiast już no, idziemy, można powiedzieć, za ciosem i rzeczywiście wsparliśmy produkcję monodramu. Bardzo 10 dobrze. Kwietnia zapraszamy. Bardzo się cieszymy. Prosimy, żeby wspierać jak najwięcej. Ja też zauważyłam, że bardzo dużo warsztatów jest związanych u państwa z ciałem, z ruchem, też nawet ta premiera no, jest związana jednak z fizycznością, bo to jest monodram cyrkowy. I to też wiele mówi o tym, jak bardzo można jednak zadbać o to swoje bycie fizyczne, chociaż nie mamy tego kontaktu fizycznego ze sobą. To jest coś w tym, jakiś rodzaj ukrytej, wydaje mi się, po prostu metafory. Tak, to prawda. Tak, pewnie się z panią redaktor zgadzam. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Elżbieta Wrotnowska, dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you. Teraz łączymy się z Jakubem Drzewieckim, który aktywnie działa w Teatrze 21. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam wszystkich. Ten rok, w ogóle to ostatnie lata, ale ten rok wyjątkowy dla Teatru 21 pod każdym względem. Justyna Sobczyk poproszona o napisanie, wygłoszenie orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru. Dzieje się dużo u was. Tak, ten rok rzeczywiście był dla nas bardzo wyjątkowy. Oczywiście też przez to, że musieliśmy zmienić trochę nasze działanie, jak większość teatrów zresztą w całym kraju i nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Musieliśmy troszeczkę zmienić nasz styl działania i sposób działania i nie możemy grać dla widzów. Ale oprócz jakby tych smutnych rzeczy, no jest to dla nas rzeczywiście rok bardzo radosny, ponieważ w styczniu dostaliśmy paszport polityki w kategorii teatr. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy i dziękujemy wszystkim za miłe słowa, które do nas płynęły w tym czasie i ciągle jeszcze spływają. Teraz Justyna rzeczywiście została zaproszona do napisania orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru. No i mamy nadzieję, że już wkrótce spełni się to nasze marzenie i będziemy mogli po pandemii zaprosić Państwa do naszej siedziby i do Centrum Sztuki Włączającej. Teatr 21 przez lata prowadził taki nomadyczny, teatralny styl życia, nawet z momentem pobytu w Zachęcie. Zresztą tam miałam okazję zobaczyć jeden z waszych spektakli, Tisch und Av. Ten spektakl za chwilę będziemy mogli zobaczyć online. Tak, można go zobaczyć online jeszcze dzisiaj na naszym kanale YouTube, youtube.com/teatr21. Spektakl pokazujemy w ramach ogólnopolskiej akcji YouTube Dni Kultury właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Prawie 30 teatrów z całej Polski pokazuje w ten weekend swoje spektakle i wśród tych teatrów znaleźliśmy się również my. Zapraszamy Państwa do zobaczenia tego spektaklu Tisch und Av na naszym kanale YouTube. Spektakl ten zrealizowaliśmy we współpracy z Muzeum Polin już prawie 6 lat temu, a rejestracja, która jest dostępna na naszym kanale YouTube'owym, jest również opatrzona napisami w języku polskim, tłumaczeniem na polski język migowy oraz audiodeskrypcją, także jest w pełni dostępna dla osób i z niepełnosprawnościami, i zupełnie pełnosprawne. To bardzo mocny spektakl. Nie, od razu muszę się poprawić. To nie było w Zachęcie, tylko właśnie Muzeum Polin. Tak, tam, dokładnie. Tam widziałam ten spektakl, w którym występuje również pan, panie Jakubie. Tak. I to jest, teraz dużo się mówi na temat takiej godności aktorskiej, godności po prostu człowieczej. Ja to tak rozumiem tak naprawdę, bo ja nie widzę różnicy między godnością po prostu pracy z drugim człowiekiem, a jakby zawód nie daje powodu do tego, żeby tego nie było, żeby nie okazywać człowiekowi szacunku. A ten spektakl w dużej mierze tego dotyczy. Jest bardzo mocny. Tak, ten spektakl jest też wyjątkowy, jeśli chodzi o formę, bo jest zupełnie inny od naszych regularnych, jakby innych spektakli. Ten jest bardzo surowy i bardzo formalny, w sensie to, co widzimy w obrazku, będąc na przykład w Polinie, ale też w tej rejestracji, to ćwiczenia wykonywane przez równo na biało ubranych aktorów Teatru 21. Ćwiczenia są realizowane przez nich na polecenia trenerek, które w suchy sposób pokazują, co teraz mają aktorzy, czy ci trenujące osoby, ci gracze robić, a później te ćwiczenia i rozgrzewki przechodzą w gry i zabawy, które znamy z podwórek i pewnie jeszcze do dzisiaj na niektórych podwórkach, jak dzieci się bawią, to te gry ciągle pewnie gdzieś są odtwarzane. No i to są takie gry, w których realizuje się pewien rodzaj agresji, w których to właśnie te słabsze jednostki mają być eliminowane, w których nazywa się inne osoby niefajnymi epitetami. I ten obrazek skontrastowany jest tutaj z wypowiedziami, które w spektaklu słyszeliśmy tylko na słuchawkach, natomiast tutaj w rejestracji słyszymy je po prostu w nagraniu. I są to wywiady z matkami naszych aktorów, które opowiadają o tym, jak były skonfrontowane po raz pierwszy z informacją, jak było im to przekazane, że urodziła się im córka bądź syn z zespołem Downa w szpitalu. Są to naprawdę porażające świadectwa i w zderzeniu jakby z tym obrazem, który widzimy na scenie tego performansu, jest to naprawdę mocna propozycja, pewnie troszeczkę niewygodna, ale naprawdę zachęcam Państwa do poświęcenia tych 45 minut na poznanie tej historii i tego, co chcieliśmy powiedzieć. Ja nie będę ukrywać, że też zachęcam Państwa, ponieważ uważam, że to jest bardzo mądra, bardzo głęboka propozycja teatralna teatru, który pobudza do myślenia, pobudza do emocji, do refleksji. Ale oprócz tych działań macie Państwo takie miękkie działania, skarpetki na Światowy Dzień zespołu tak. Downa. Marzec tak, jest dla nas wyjątkowo intensywnym czasem zawsze, bo... Z każdej strony artystycznie bym powiedziała. Tak, tak, dokładnie, ponieważ 21 marca zawsze obchodzimy już od wielu, wielu lat Światowy Dzień Zespołu Downa, a zaraz tydzień później mamy Międzynarodowy Dzień Teatru, więc po prostu w jeden tydzień musimy, brzydko mówiąc, ogarnąć dwie imprezy. I rzeczywiście w zeszłym tygodniu zaczęliśmy naszą akcję skarpetkową, ponieważ symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa jest założenie dwóch różnych skarpetek i gest ten ma symbolizować jednocześnie solidarność z osobami z zespołem Downa i ich rodzinami, ale też jest wyrazem pochwały różnorodności i tego, że naprawdę możemy się od siebie różnić, ale jak jesteśmy razem, możemy tworzyć naprawdę piękne rzeczy i nawet dwie różne skarpetki mogą świetnie do siebie pasować, a wręcz wytwarzać nowe jakości. I w tym roku postanowiliśmy wejść we współpracę z marką Kabak, która robi przewspaniałe kolorowe skarpetki. I zrobili z nami oddzielną kolekcję Teatru 21, którą skarpetki, do której zaprojektowali nasi aktorzy. I są to właśnie skarpetki nie do pary. W każdej parze są dwie różne skarpetki zaprojektowane przez nasze dwie aktorki i jednego aktora. I to wszystko po to, żeby zbudować Centrum Sztuki Włączającej. Dokładnie, a część zysku z tych skarpetek będzie przekazana na wybudowę Centrum Sztuki Włączającej. Także zapraszamy do zobaczenia skarpetek na stronie kabak.com. I zachęcamy do wspierania naszej działalności. Nie skupili się tylko na samych skarpetkach, to tak. Przejdźmy też do tego, jakie wyzwania stawia ta sytuacja przed teatrem 21 i jak Państwo planujecie rozwijać się, w jaki sposób w ogóle teraz funkcjonujecie, bo przecież aktorzy Teatru 21 to jest wyjątkowy zespół, który właściwie żyje tym teatrem na co dzień. I co teraz? Tak. Jak to wygląda? No w tym momencie musieliśmy ze względów epidemicznych nasze wszystkie próby przenieść do internetu, ponieważ my musimy spotykać się regularnie z naszymi aktorami. Większość naszych aktorów to osoby z zespołem Downa i potrzebujemy ciągłego przebywania ze sobą, treningu aktorskiego, żeby utrzymać po prostu aktorską formę. Więc dwa razy w tygodniu kontynuujemy nasze spotkania, tak jak robiliśmy również przed pandemią, ale teraz spotykamy się online na kamerkach, ponieważ tylko tak możemy zachować bezpieczny dystans. Osoby ze zespołem Downa mają też trochę obniżoną odporność, więc to jest też kuchanie na zimne i konieczne, żebyśmy tutaj byli bardzo ostrożni. A jak wyglądają te próby? Czy odkrył pan coś, co... Bo rozumiem, że to jest sposób tak na przetrwanie, ale tak, biorąc pod uwagę, że różnie może być, a też może się okazać, że z tego są jakieś profity, może jest jakiś sposób na to, żeby coś dobrego wyciągnąć z tej formy prób. Coś, z czego mogą skorzystać też teatry, które bronią się rękami i nogami przed takimi online'owymi próbami. Tak, no staramy się. Nasza sytuacja też jest wyjątkowa, ponieważ my w tym momencie nie próbujemy jeszcze do konkretnego spektaklu, ale za chwilę to się może zacząć. Natomiast naszą działalność też artystyczną przesunęliśmy trochę w kierunku jednak tego medium internetowego, dokamerowego i nie tylko. I próbujemy szukać nie tylko w tradycyjnych teatralnych metodach, ale nasi aktorzy też inspirują się innymi dziedzinami sztuki, na przykład w ramach projektu Strategie Przetrwania, który realizowaliśmy w zeszłym roku w internecie, który można zobaczyć na naszej stronie. Nasi aktorzy mierzyli się właśnie w formach różnych i rysunków, i opowiadań, i performansów dokamerowych, i wierszy. Mierzyli się właśnie z tym momentem, kiedy zostali zamknięci w domach przez pandemię. I z tego powstały niesamowite mini projekty, które nasi aktorzy zrealizowali we współpracy też z artystami wideo. I część naszej działalności musiała pójść dokładnie w tę stronę, ale tak jak mówimy, mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli wrócić do normalnej pracy i dać jeszcze, jeśli wszystko pójdzie dobrze w tym roku, premiery dla naszych widzów. Czyli jesteście w gotowości, rozgrzani, rozćwiczeni. Tak, dokładnie. I być może wyjdziecie na czołówkę, chociaż wy już jesteście na czołówce, bo wasz teatr dostał sporo nagród. Panie Jakubie, na sam koniec, gdyby jedno zdanie miało zostać z pana zdaniem, oczywiście wybrane przez pana z orędzia Justyny Sobczyk, to jakie to byłoby zdanie? Orędzie jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocne, ale moim akapitem, który najbardziej utkwił mi w pamięci i który uważam, że powinniśmy sobie wziąć do serca, to i tutaj cytuję. Naszym zadaniem jest zadbanie o tych, którzy w społecznym systemie wydają się dziś najsłabsi. Odzyskamy siłę teatru tylko wtedy, kiedy otworzymy się na różnorodne głosy, ukryte historie, wprowadzimy nowych bohaterów i nowe bohaterki, nową publiczność, dla której często to, co robiliśmy, było i nadal jest całkowicie niedostępna. Otwórzmy teatr, wpuśćmy tych, którzy chcą wejść do środka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jakub Drzewiecki z Teatru 21. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz kolejny gość to pan Bartek Magdziarz z Klubu Komediowego. Dzień dobry. Halo, halo? Nie słyszę pan. Czy my się słyszymy? Chyba powoli pan Bartek zmierza w kierunku mikrofonu. My tu na stanowisku czekamy z utęsknieniem, ale to Klub Komediowy, to tam jakiś performance jest pewnie. Halo, halo. Słyszymy się. Słyszymy się, jak ja się cieszę ogromnie. Tak jest, mieliśmy chwilowe, perturbacje. No, niektórzy artyści tak mają, a ja reprezentuję konglomerat klubu komediowego, że nawet jak nie chcą, to wychodzi performance z puentą. Tak. W tym wypadku puentą jestem ja. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry i z suspensem. Wy lubicie suspens i kryminały. Ja to wiem, ja to widziałam. Co u was teraz się dzieje? Klub komediowy, jak sobie radzicie? Przecież wy bez publiczności na żywo, to no właśnie, to jak? Bieda, jak mawiał mój dziadek. Bieda, ale staramy się dostosować do sytuacji. No wiadomo, artysta sceniczny, wokalista, aktor, a już improwizator wyjątkowo karmi się kontaktem z widzem. My jesteśmy tego pozbawieni od roku w różnych przedziałach, w różnych okresach. Staramy się z tym żyć, liczymy, że to kiedyś minie, ale nie zasypiamy gruszek w popiele, jak ktoś pięknie powiedział, tylko przechodzimy do internetu. No, jesteśmy bardzo mocno związani z naszymi widzami, a oni z nami. Gdybyśmy czegoś im nie zaoferowali, gdybyśmy nie spróbowali się dostosować do tych czasów, to byłoby to do nas niepodobne. Dlatego idziemy w VOD, będziemy więcej działać na naszych zasadach w sieci. Uruchamiamy naszą platformę streamingową, nasze hasło wewnętrzne to Netflixik, nasz widzę niewielki. I jesteśmy już na naszej stronie, jest dostęp do Klub Komediowy TV, gdzie nasze nowe, stare produkcje będzie można oglądać. Za pieniądze, nie bójmy się tego sformułowania, ale pieniądze tak niewielkie, że w zasadzie nie sposób nazwać je pieniędzmi. Netflixik, nasz widzę niewielki, rozumiem, że przez KS czy X? A to różnie. I powiem pani, że to jest ciekawe, że pani do tego zmierza, dlatego że dzisiaj pisałem taki sketch, gdzie było właśnie to pytanie. Nie przez X, przecież ja nie jestem z Rzymu. To jest cytat dosłowny. Nie, tam jest chyba przez X, jak dobrze pamiętam. Cieszę się, że ta rozmowa staje się coraz bardziej absurdalna. Panie Bartku, otworzyliście ten kanał Klub Komediowy TV. Tam można zobaczyć wasze spektakle. Część przenieśliście, zarejestrowaliście online. Jak wyglądała ta praca? Czy nastąpiły jakieś definitywne zmiany między tym, co można było zobaczyć wcześniej na scenie Klubu Komediowego? Jak wyglądała ta praca? Przede wszystkim jako realizatorzy, ale również jako wykonawcy sceniczni, bo nie wszyscy jesteśmy aktorami, rozwinęliśmy się technologicznie i okazało się, że kiedy za widza masz dwóch operatorów i trzy obiektywy, to jednak trzeba sobie radzić z presją sceniczną zupełnie inaczej. Czyli nie kręciliście tego komórką? Zdarzało nam się kręcić komórką, ale chyba aż tak analogowi to nie jesteśmy. Analogowe to podobno filmy niektóre się robi nawet komórką, zależy jaką. Ależ tak, jest festiwal, który zapoczątkował Robert Redford. Proszę zobaczyć, jak ja jestem ten, jak ja jestem na przygotowany. Czasie. Znaczy to z 10 lat temu było, ale to jest w moim przypadku to jest na czasie. No jesteśmy pozbawieni widza. My nie słuchamy tylko reakcji jako aktorzy, improwizatorzy śmiechu, brawka i siku. Tak się mówiło tuż po wojnie, że reaguje się na brawko, na wzdeczko i na sik. No nie. Tutaj jest tak, że my to również słuchamy słuchania publiczności. Teraz jesteśmy tego pozbawieni. Staramy się, mamy swoich moderatorów, korzystać z komunikatorów, które dają nam połączenie z naszym widzem za pomocą czatów. Jak wygląda wtedy? W jaki sposób, jak widz, wasz widz się do tego przystosował, w jaki sposób zaznacza swoją obecność? Jak się odnalazł w tej specyfice? Jeżeli chce wyrazić nasz widz aprobatę, to czasem pisze klap, klap, albo brawko, albo używa emotikonów. Najszybciej oczywiście dostosowali się do nas ci, z którymi mamy już więzy niemal rodzinne, a jest ich parę tysięcy, jesteśmy im strasznie wdzięczni, bo oczywiście jest tak, że my działamy, bo inaczej nie umiemy, ale o wiele mniejszy byłby ten pęd, gdyby oni na nas nie naciskali, I na przykład na Instagramie nie zaznaczali w historii, nie mogę się doczekać, kiedy znowu usiądę na waszej widowni, a że wygodna nie jest, to już pani wie. Więc bardzo przepraszam. Po prostu do wstania i do udziału takiego po prostu na scenie, do którego często wzywacie, apelujecie, chociaż niby to jest z własnej woli, ale jednak nie do końca tego widza. Ile nagraliście, ile zrobiliście na przestrzeni tego roku tych produkcji online'owych? Bardzo dużo. Nie podam pani konkretnej liczby. Może odniosę się do tego, co jest dostępne na platformie Klub Komediowy TV i może posłużę się kluczem gości. Zagraliśmy spektakle z Robertem Makłowiczem. Zagraliśmy spektakle z profesorem Jerzym Bralczykiem. One są dostępne po jakimś takim wstępnym montażu. To były spektakle improwizowane, w żaden sposób niereżyserowane i można je znaleźć w rubryce ze sceny. Oprócz tego był naszym gościem Mateusz Damięcki, Maciej Sztur, wielu, wielu gości, fajnych ludzi związanych z kulturą, którzy już się z nami zdążyli zaprzyjaźnić. Graliśmy spektakle, przenosiliśmy nasze spektakle, nasze formaty improwizatorskie do online'u. Tak się stało z Rozmową o Pracę, która za chwilę będzie dostępna. Mówię to wyjątkowo niskim i pięknym głosem, bo to jest format, który ja zapoczątkowałem. Niedawno były grane Żony Wilanowa, które są naszą odpowiedzią na Żony Hollywoodu. To będzie dostępne, ale też szykujemy rzeczy i one już są też dostępne, które nie były grane scenicznie, pisane, przygotowywane jako właśnie nasz Klub Flix, czyli piloty seriali, które być może będą rozwinięte, jeśli tylko publiczność się za nimi wstawi. I mam tutaj na myśli Bank Inferno, czyli co się dzieje w banku, kiedy drzwi zostają zamknięte na klucz. Mm-hmm. Piekło pewnie. Tak jest, w Ministerstwie Niepewnego Jutra. To kolejny tytuł oraz polski Harry Potter, czyli Czar Garncarz i Tia Podziału. Tutaj kolega Mateusz Lewandowski, człowiek od pięknej i długiej reklamy wiadomo czego, odbił się od swojej miłości do Harry'ego Pottera i napisał Czarnka Garncarza. Życzymy mu przynajmniej połowy takich zarobków jak pani Rowling. Jest też teleturniej, który nazywa się Miłość Ci Wszystko Wypaczy. Jest już dostępny. Będziemy realizować teleturnieje, gdzie komicy, aktorzy, wykonawcy i goście klubu, nasi przyjaciele z Aż Dziennika, z Suchara Codziennego walczą na niby oczywiście, bo wygrać można nic, jak to u nas. Jak to w miłości. Nie należy się skupiać na rzeczach materialnych. Tak, absolutnie. Kiedy będzie można wziąć udział w takim tutaj teleturnieju? Właśnie, czy to teleturniej, czy to internoturniej? Interno turniej, pandemo turniej. Ryster Game, nie mam pojęcia. Pani Stanisława Ryster jest moją sąsiadką, dlatego jak tylko mogę referować, to będę to robił. To już jest dostępne, będą kolejne, a gdyby pani chciała wziąć udział, to ja tutaj w Trójce jestem na dole, musimy się złapać. Ja się nie dam tak łatwo przekupić, panie Bartku, to ja podziękuję, popatrzę. Natomiast na waszej stronie hity a propos właśnie miłosnych spraw jest między innymi Tinder Impro Party. Proszę się z tego wytłumaczyć. Tinder to jest taka rzecz, jak pani redaktor doskonale zdaje sobie sprawę, że bardzo wielu słyszało, prawie nikt nie używa, prawda? No, my mamy na ten temat swoje socjologiczne badania. Tinder jest wszechobecny w naszym życiu i randka z Tindera ma ogromny potencjał komediowy i jest w zasadzie gotowym formatem. Zbiór awkwardów, które przeszły do codziennych opowieści, spowodowało, że nie mogliśmy zlekceważyć Tindera jako nośnika komedii. To rzeczywiście jest hit. Gramy do profili wymyślonych postaci, które przygotowuje dla nas nasz kolega Hubert Skrzyński i których my nigdy wcześniej nie widzimy na żywo. My się tego bardzo pilnujemy, bo to odbierałoby zabawę nam. Niektórzy mówią, to niemożliwe, żeby to było improwizowane. Na pewno coś tam wiedzieliście. No, skoro teatr ma tyle tysięcy lat, to po co byśmy okłamywali, że improwizujemy, skoro nie improwizujemy i nazywalibyśmy się improwizatorami, a nie aktorami. Korzystamy z tego i Tinder Impro Party to właśnie najbardziej szalone spotkania randkowe, jakie można sobie wyobrazić. Improwizowane oczywiście. Do tego hitu bardzo pasuje inny Bój to nasz przedostatni. Bardzo ciekawa propozycja. Tak, to i spektakl, też dostępna. Tak, to spektakl, w którym miałem przyjemność wystąpić z fantastycznymi aktorami Kamilą Kamińską, Kasią Dąbrowską, Grzesiem Wosiem, Szymonem Roszakiem, Dorotą Krępą. Jest to spektakl o ucieczce z domu starców, wychodząc z założenia, główni bohaterowie wychodzą z założenia, że jedyny powód, żeby zapomnieć stare przygody, to po to, żeby zresetować umysł i zrobić miejsce na nowe. Bój to nasz przedostatni, to była nasza ostatnia premiera sceniczna w klubie przed pandemią. Udało nam się odczarować kilka tematów związanych z przemijaniem, również z niedołężnością. Taki spektakl często śmieszny przez łzy, ale my się nie boimy tych tematów, bo nasza komedia bardzo chcemy, żeby o ile to możliwe, bywała mądra. No, do tego jest komedia, żeby poruszyć te tematy, które inaczej by nas po prostu przewaliły i byśmy się nie podnieśli. Czy druga młodość musi być ostatnia? To jest takie hasło związane z tym bojem naszym przedostatnim. Ja myślę, że to tworzy jakąś taką triadę Tinder, Impro-Party, bój to nasz przedostatni i ten interno-turniej, o którym pan wspomniał. No cóż, miłość wszechobecna w naszym życiu, na różnych etapach, w różnych wcieleniach i kształtach, niech tak pozostanie. Czyli klub komediowy cały czas działa, jakkolwiek w formie dla siebie niełatwej, ale też widzę, że macie z tego taką przyjemność odkrywcy i trochę podróżnika przez przestrzenie technologiczne. Z jednej strony nie mamy wyjścia, z drugiej strony to dobrze. Miejmy nadzieję, że będziemy już w normalnych czasach mogli spoczytkować te nowe doświadczenia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Bartek Magdziarz z klubu komediowego. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję. Dobiega powoli końca ten magazyn bardzo kulturalny, który tworzyli dzisiaj redaktor Barbara Marcinik, mówiąca do państwa Katarzyna Cygler, Michał Jakubik, Jakub Sadowski i Piotr Majewski. Ja życzę państwu bardzo dobrego tygodnia. Niech będzie ciepły i zdrowy.